думка і воля. Усяму, што на свеце жыве, трэба воля. Ну а думцы людской яна трэба найболей, бо як птушка без крыльяў, так думка без волі у неабсяжны прастор не ўзлунае ніколі. А панікне яна ўбогай, шэрай і нуднай, рассяваючы скрозь сум пустэльны бязлюднай. А дай волю ты ёй, запалае вясёлкай, ці засвеціцца самаю яркаю зоркай, або сонцам агністым над светам устане, каб змяло цемру смерць, жыватворнае ранне.